الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. سورة فتح کی هر بشارت سره سلور نتیجی وی چول بشارت د فتح او دیم بشارت د انزال السکینه هغه سره درې مخکې ذکر کړیو چې الله مؤمنانو په زړونو کې یو قوت او یو نور راوست چې دا غي نتیجه دا شو چې ایمانونه مضبوط شو ایمانونو کې زور او قوت پیدا شو لیزدادو. او دیم نتیجه دا شوا چلیود خل المومنین و المومناتی وعده و سر اکڑا دا جنت دا ایمان نتیجه ای کنا. او دریم دا ویو کپرانم سیاتهم چی دیدین هر قسم مشکلات لرکلل نصلورم داده چه ویعذب المنافقین والمنافقات کله چه اللہ دا تسلیو تحمل او صبر مومنان و ظلونو کی نازل کو ندهم صلورم نتیجه شوا چه ویعذب المنافقین والمنافقات اغیل وعذاب ولی ورکی زکا اغی خالی دی کنو اغی سردار نعمت نشتا اغی ظلونو کی ایمان او نور او روح نشتا نچه کم خلق دی نعمتن نخالی اغی دی پار عذابی کنو عذاب بنور چال ورکی فاغا چال بای ورکی چه اغی محروم ای اگر کدی وتا محروم نوئی مرحوم وتوئی مرحوم داس شو مرحوم آس شو دادو مرحوم قبر دے او دے دا ټول مرحوم ندے محروم دے دکہ دلوی نعمت نا محروم شوئے دے چې دا وی پزړونو کې الله دې ایمان هغه جذبه دې ایمان هغه تحمل او صبر هغه نه دراوسته نو بس دا وی د پاره غذابونه دي جنتونه نشته. نو دوه قسمه ذکر کړی دي یو ښکارا کافرانو بل پټ منافقان وي ته چې دا وی کوپر پټته ولی زکه پجبا خو ایمان دی پجبا خدایي کلمه ده آمنا و سلمنا دی ولیکن پزړ کې کفر دی زړونو کې ا مشرکان هغه توي چې ښکارا کفر په کار داو چې مشرکان مخکې کړی وي زګا وی ښکارا کافران دي مشرکان دي او د صدر مقام کې دي نبی مخکې کول پکارو خدای کوم د قران خپل حکمت ته د الله رب العزت جنا مونږ دې ته ګورو چې کوم خلق د مؤمنانو د پیغمبر په حق کې ډیر زهريل دي دې ته وګورو ته چا زهر ډیر زیات دي انا منافقانو ولې مشرک سره خو دلری نه ډز کوي برج کې ناشته یو سات پس د زړه د خوشاله د پاره یو ډزو کی کنه هغه نږدې نشي راتلی او منافق خوراغله د خاله محراب او منبر له د نظام ساتل ډیر ګران توه دته خو د مؤمنانو رازونه معلوم جرګو مشورو کې شریکي اسو کې شړل هم نشي ولې نوم دې په مرګرو نوم دې په مسلمان کنه ورکله چې دا نقصان او ضرر ډیر سختو نو زګ الله یې مخکې کړو مشرکان نه مخکې کړو څومره چې قران ذکر کړی د دې لپاره عذابونه نو ویلی دی چی دوم را سخت مقام دبل چانشتا لکا دی منافقانو چی دی چین المنافقین فی الترک الاسفل من النار سم رددناو اسفل سافلین دیوال بیان کری حضرت ادوارا جمع کری لکا سنگ چی بشارت کی مومنان نارینا مومنان زنان را جمع کړي کنه چولې دا خو د ایمان په جوان دی الله ورکی ایمان څنګه چې مسلمانانو ته حاصلو نارینه او ته تغزی مسلمانانو زنانو ته هم حاصلو نو دا غیدو مشابهت ته وجه نه دیم دواړه ذکر کړل ښا یا پکې دا شکو کنه چې منافقان دی خزو بوي چې مونږه خو نه پوهږو د سړو کار دی نو هغ یو پې خ پوهږي که ځان د جنت ګټي که د دوزخ ګټي مونږه خو بس طبخي ته ناست یو کټوی سمسې ته ناست یو هانډي مونږه نور د سره نه یو خبر الله رب العزت وایي ته څه له پیدا شوې تسلی پیدا شوی چې ځان دې داسې پاسانه باندې خلاص کچی نه خبر د بای اخلوی ځان دې دومره پاسانه خلاص کو ویعذب المنافقین والمنافقات الله به عذاب ورکی منافقانو سړو ته او دلته کې ویلو جو کان ذالک علی الله یسیرا یو مقام کی ویلو چې دا کار په الله آسان دی دا ولي ویلو ځکه منافقان او ځان داسې جوړ کړو د دنیا په نمایش کې چې دې چا په جهنم نسوت کېدو چې دا و دی په جهنم ته دی ولی قرآن ویلو سوره منافقون کی چویدار ایتهم توجبو کاجساموهم وین یقولو تسمع لقولهم چیتی اوینی چیتی لاللہ کم دو جسمانی برکت ورکڑی دی کمی باڑے ورکڑی دی تو بزان تاو مگو ری اوغت باو مگو ری خاصنه چې ځان نه زړه بچ ولې چې هغه الله کوم زمخ کا سوار کړی دا ډیر پلان تاندې او هی او خو دنګه لوړه پوزا او خاصې فنا کو او دا وسیلا سونه دغه منافقان دوام دی چاپی کولنو چې دا مټ به ولې چابې کو نو هغه یو وي دا مټ یې دوه راټو چې دوه زماده پتون نه دی واټنو د دې زر ځان ته خیال چې ځان نه زړه بد شي کنه دا خو الله ویلې دي ته صلی وای الله وې چې وې زاره ته هم توجب وکاج سامو چې کله ته ویني نو حیران بشي د دې بدنونو ته نو کو بیا چاوي چې دا به جهنم ته ځي نو ته وای چې نه نه توبه توبه دې به جهنم ته ځي خدای ولې دومره ښایسته بدن دومره ښایسته اعضاء لا سخپی او سترګې غوګونه کنه ورکړي کلاو کلاو دې به جهنم ته ځي الله رب العزت وی ما ته هیڅ کار نه دی زه به بوزم کنه ما پیدا کړی هم دی او دا خلقو ته دلیل خیمه په دی باندې چې خلقو تاسو فیصله وکړي چلا په چا دومره لوی احسان وکي چې هغه نور څه کوي د دنیا پراخي او چې څومره ښایسته بدنونه او شکلونه ولا ورکړي دي کبل سړی زیه تصویر وباسي نو ځان به ته بدخکاری چې تصویر خو درامت اجي سیب دی چې ته وایې دا د مغولو بادشاه دی دا خبرې کوي توبه دا منافقان دي کنه دا غي زمانه قوم کنه جد ابن قیس توبه دومره مضبوط انسان او دا سوار سره اخنس ابن شریق دا غټ غټ بلاګان وخا خو چې د جهاد اواز به شنو بیا په کې سنو بیا ودی پنا کېدو یو صحابي وی چې ماجد ابن قیس خلی دلو د حدیبیه په وخت کې چې د وخ په شاشه او ناس توخ پنا او کله کله ودا سر راوچت کو یزو ما او تخیالو کنه خو بیعت یې اونکو لونی لاندې را نه وی بیعت الرضوان چې وته ویلش دغه نه محروم شو کنه الله وی دا هیڅ کار نه دی دا ما جهنم له پیدا کړی عذاب ورکی الله منافقانو سلولهم منافقانو زنانو لهم نشی خلاصې دې په خپل باندې او په عذرونو باندې چې مونږ خو دسنه نو خبر او غټ کې ناستو او دې پوښا کاری پوښا الله وینا باندې نو ورېدل چې ته غټ کې ناست د دې زمانه دا خبره انکار نشي کولې ځکه کومه خبر چې د دې وخت نه رسی که بانگ ویلی شی ناغی کس دی و دا اللہ لوی دا دا اللہ زیبتو ندی ناغی خو پی خپوی دو جب عربی وان ناغی خو استاز تاو مجد نا ناغی بسنگ وی چه منگ نیو خبر خوا خو خبر دی خو دا بیدینه دا پارو خو خبر دی شی دا بیدینه پتاو تایی کن خوا دا د ملک ډرامې ګوري اکل ویر په لوار مې ډېر زړه سوځېدو ندی سي وي وګوري کنه قسمه قسم کسی په کې راځي نو اځه باندې پوي دي په ایمان نه پوي دي په اسلام نه پوي دي په مونږ او داس نه پوي دي په کلمه باندې نه پوي دي والمشرکین والمشرکات عذاب پور کوي مشرکانو سړولهم امشرکانو خذلهم خذی خو پک ډیری مشرکان څنګه دا کاروبار دی کوي ښا اکثر ټیکی دی سره زیارتونو او کار مار به سنبال کړی د وخته او روانه وي سر به تړلی د باندې د وژنه چیر رالم اثر می ډیر هوګی دو نو زیارت را راغم انور مطلب دا نه دی دی خو ډیر زیات مشرکان دیو به سمیمان راوړی خام والمشرکین والمشرکات نارینا دور نیل تکی لگدی چی خواب اوڑو خوزی تینا نا ادھا ملکو کاتی راوڑی کنا پخ پلوم سوالو نکی بل چاو تویلی چی زمان پارال تا سوالو کا خدا نظرانی شکرانی ٹول کال دی پینزو پینزو روپے اپلکی چی صحیح کنا دا سی دروازی روازی داغی نوی پینزو روپے اپلکو پخوا وسخ بڑی رے اپلکی دا سلا ویدا حضرت جی بابا کی میلے لگی داغی دا پارتی نادا کو ارز ایکی دا چل لے ارز ایکی بس دا خپل منز غم و سر نشتا مر غم و سر نشتا وی ال تا میلے نلگی پا قبر کے حضرت جی بابا کی لگی داغی دا پار دی ٹول کال دا تینا کمیشن لری کئی حضرت جی بابا لے کمیشن لری کئی وی زبا کنا میلے لگی دلیگ لکد عربو پشانتے پو خواہ جاہیلیت کی جبو اللہ و دے ٹولو لعذاب ورکی خواہ ولی الظانین باللہ ظن السوء دی ډیر بد گمانو نکڑی دی پا اللہ باندے گمانو نکڑی دی پا اللہ باندے دیر بد گمانو نا غلط گمانو نا دو مشرکانو گمان خدا دے چی اللہ یوازی سنشی کولے گرانا دا وطا کنا دا سی عمل کھونا دے دو ندی یو تن ندے ٹولکارو نباغا کئی دا خو مونگ پاگو خپا کیگو نزکام والا غوثان او قطبان کتلی دی چی ولی گا جی کار والا سام کی کورا دی پا اللہ دا گمان دے اگر کمزور گڑا لے دے ندی پی جندل ندے دی پا خدای باندی دا بندہ گمان کرده دی او بندہ چی دا سلو کالو نواوڑی کنا اگا بیا پا پالنگ که ناستی اسپینی سرکلی کار مار نکی زامن وطوی بس من دو دست کوا من تا دوا کوا تا درس نخلاص دا قصی دی پا اللہ گمان کڑے خوا چی دا اولیاء دی کنا دا خود زامن دی وی را رسیدلی دی قطبان و غوثان اس اللہ رب العزت سکار مار نکی پا غد کار وقت تیر شوئے دی وی خوا او گر دم رغت کارو نکلی دی یہودیانو پا کلاداوی چستل شوئے دی دا گمان دی پا اللہ بان دی غلط گمان خوا چلاله شریکان کتلی دی ولی پا دی گمان باندی چه غطا گرانه دا نو چی دی ورسری نو وقت با پی تیری گی از زانی نبی اللہ زن نصاو دا یو گمان دی پینز بیانو خوا دا یو شو دو امداده چی گمانی کلیو چلاله بچری پیغمبر سر امداد نکیو ندی مومنانو سرم ولی بیدی نیو تا بیکن چه خدای بیدی نیو خلقو سر امداد گورا دین پری خودو چه کم زور دینو دا مشرانو دا کابیرینو اگر پری خودو انوی خبری شو روکلی دا پیغمبر خدا کارو کنو زکا با سر امداد نکی خدا صحابه کرام چی دی کنا دا دیر ظالمان دی خوا بس خودی دی او توری دی دی دی بلکار نشتا چرے والا دی سر امداد نکی خیشی دا دویم گمانو دی خلقو او دریم گمان یہ دغو خاص کردی منافقانو چکل نبی علیہ السلام راگے چی عمری لزما ناغی پا مدینہ کی خوشحالشو او یو بلله مبارک ور کوله کینا چه اسکا دا کالکا مټیای راول ډیر خوشاله شو. ادق خبرې به کولې چې دا ځل به واپس نه راځي ښا، او دا ځل بالکل ولتلی دي، داسې عجیب دي وی کنه، اسې وته مونږ لیونی وایو وی خو خواله ولا لاړه. وګورئ ځان سره څه خاص وسلې مو نه غوستي کنه، سوار له سو کسان دا ځل به واپس نه راځي. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم، دا به دې صورت کې راشي. دا ګمان وبد چې دی بالکل دا خیال نو چې دی به واپس راشي، غوی زمونږ ته مدینه خوش شوا او خلاص شو تی نوی، مونږ به انتظار کوو چې دا ځل بسر اخری دا خو یې اخر را لپکې خان. دا دریم ګمانو الظانین بالله ظن سوء. سلورم ګور سلورم بیداوی چې دا دی اسوی چې مونږ به جنت ته ځو تاسو به جهنم ته ځئ، ولې مونږه بندیان نه یو؟ مونږه هغه نه یو پیدا کړی؟ مونږ له هر سندې را کړی دنیا کې داغي نه ډیر. الله فضل خپل کورونه مشته پردو کورونه ته خو نه ځو، هغه پورې به خاندل کنه. دا ظالمان منافقانو ښا دی چې وا مهاجر سړی ولیدو نو خپل وړو کې ته وی الکا بخمنی را خپل کور ته ځه، خپل کور ته ځه. دا وګراغی له پیغور ورکاو کنه چې دی خو پردو کورونه کې آباد دي، ازمونږ خو د خدای په ځل خپل کورونه دي. وی دا دی اسی وی چې مونږه مؤمنان یو دا کافران دي نه، امونگا اللہ تنزدیو دید اللہ نا لری دینا مونگ ٹول اللہ تنزدیو. ہاں ٹھیک دا دیو پا یو سبا نزدی مونگا پا بل سبا نزدیو، دی پا دی نزدی دی چلکا منزو نا کئی کنا او حجو نا کئی او جہادو نا کئی او دخپل مال خیراتو نا کئی، نمونگا ام پا دی نزدیو چی دا او بیت الله تعمیر کو، حجان لا او بور کو، ډوډۍ ور کو د حج په موسم کې، او الله مونږ له خپل کور او اختیارات را کړی دي. څوک د بیت الله د غلاف ذمہوار دي، داغه دا څوک د بیت الله د چابه د لوی خاندان نو کنه ښا خاندان و هغه سره به د اختیار، څوک د آب زمزم ذمہوار دي، او څوک د صفا مروه تقسیم کړیو، نو یې خدای مونږ د خپل کور خادمان ګرځولي. دا دې اسی وی چې مونږ او تاسو نه یو برابر، ولې نه یو برابر؟ مونږ به ټول وی د الله بندیان یو، کدی بخي په یو سبا باندې نو مونږ به په بل سبا باندې بخي، کدی اللہ تا نزدیکی گی پیو قسم عملون انو منگ پا بل قسم عملون ور نزدیکی گو. دا گو معنی کاؤ پا اللہ وان دا بگ دیر پا دی طولو قسمونو کی دا دیر سختو کنا، نو دی آیات کی بدا غیر دیر صحیح جوابو کی خان، او دا هر زی دیویلو چنا نا منگا طول دا اللہ بندیانیو، منګو می عبادتونه کو، حجونه کو، طوافونه کو، ادیوم کوي، نو منګو دي کې څه فرق دی؟ د سلورم بدګومان په الله باندې ښا اپینځم دا مشهور چې لا یبعث الله ومن يموت، بیا بیا الله ژوند کول نه کوي. او بيزي وی چې پس د مرګ نه به بیا ژوند کوي، اګه په خپل واشتو باندې خپې ما ظالمان خلق، بیا بیا ژوند کول نه کوي. دې دنیا کې ډېر سخو کړو، چل تا قیامت کې بیا را ژوند کی. وزنن تم زن نسو، اګه چې ګمان کوونکی دې په الله باندې ډیر بد ګمانونه نورم ډیر غلط ګمانونه وو چې دی وکول او دې دې کې دار وو دا آیت سورې توبه کې مراغلو اتنوی کې 98 کې عام د منافقانو حال چې الله ویلو ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ګردي منافقانو باندوالو ته چې کوم مال د دې لاس نه لړ شي کنه ځکه چنده خو به ورکول کنه بیا هو سپک کارې ده کنه ځان وته بد کارې ده نو دې بوم چنده راوړه بیت المال لا او چې را به وړه ویدام اسی تاوانو شو بس ڈنتاو مغردولا یتخذ ما ينفق مغرما چکم مالی خرج کنو آغیت تاوانوی ویتربس بکم الدوائر او انتظار کئی چپ دی باندی بکل حادثی رازی خدای دیوی پا دی حادثی شو نالتا اللہ ویلیو علیم دائرت السو عدلتا یومی علیم دائرۃ الصو خیر و توکلی چې په دې بولې حادثه را دي په تاسو د خدای ناشنا ناشنا مرضونه راولي په تاسو د خدای ناشنا مصیبتونه او حادثه آفتونه راولي تباشه د خیری د الله طرف نه نه به قبليږي علیم دائرۃ الصو په دې باندې دي حادثی را شیڑی ری بدی بدی دائرہ آگی تاوی چرا گیری کی چاپی رشی تینا اگی تا دائرہ ہوئی کنخا گول دائرہ اللہوی دا دین دی مصیبتو نا چاپی رشی دا دین دا دنیا حادثی چاپی رشی دا گورا شورو یوکڑا دا دغیو گمان دا سلورم گمان رد کی چدی ویلو چنه نمونگا ټول یو شیو دا دیسی چی دی نمونگ تا بد گوری مونگ تا کافران وی امونگ تا جہنم یان وی نا سرا دی چی قرآن پا دی دمرا زور لگول دی بار بار سبراش ام حسب اللذین اجترح السیئات ان نجعلهم کاللذین آمن وعملوا الصالحات اللہ ویولی زبدا سکو ما زبا بے انصافی کو ما چکم خلق تمام عمر سیئات کری دی ارمانو نے ریجولی دی پا شرکنو پا کفر پا ظلم پا حال ناغی بزا یو شان کم دم امنانو سر کاللزین آمن وعمل الصالحات دمخ کی ذکر شکنو سورہ حامیم سجدہ کی حامیم جاسیہ کے او دغه سوره سواد کې مراغلو ام نجعل المتقین کالفجار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات کالمفسدين في الارض ولذا بتول یو شانت کوم دا چا ویل لا یستوی لا یستوی ندی برابر ادی بوینا ولی ندی برابر وسموی کنا ویدا دی اصل کې ای سړی مونږ ته مشرکان و یو دانتا موحدین وی ویدا مونگو آئیو تراشاو گورا چا اللہ ستا پا حق کی سویلی دی تو زان پاک کا کنخا اول وی علیم دائرت السو پا دیبان دی گردش راشی دا زمانی دیر بد گردش چرا شی کنم یا خلق خبر شی کنم اگی سکے چا پیر خلق پی خپی او گتی پوکی چیرا نن پا بلانی دیڑی را سخت آدم وغذب اللہ علیم اللہ پا دیبان دیخ پل غضب کردی ولعنام اللہ پا دیبان دی لعنت کردی دیخ پل رحمت نیشلی دی رحمت سدی دنیا کی ایمان صحیح عقیدہ دا توحید عقیدہ او باخرت کی جنت تی او دی اللہ دا اغیر نشغلی دی ولی دنیا کے والا پزڑ باندے مہر لگولے دے چیزا اس اولته د جنت نه محروم کړی دي دې ته لعنت وی البعد عن رحمت الله وعدلهم جهنم الذي لا تیارې کړی د جهنم وسعت مسیرا اخو درات لوز ہے نو دی زیبو تزینو دیر بد زی درات لوز ہے دا یو شانتی شو دا مومنانو پا حق کے اللہ دا سویلی دی چرے لکا دی پا حق کے چوئے دا مشرکانو منافقانو پا حق کے نو سنگا یو شانتی تا باندے اللہ رب العزت فتوی اولا گو لکن سمر فتوی دی دا دا دا دې زمانه دا قاضي فتوا نه دا قاضي سیبو بي بنیا دا فتوا ها چې فتوا ولګي ارستو بګه خلق دا او باسي ریوړي وتا چیرې دا اوسې دې مفتي سیب لږ دا څنګه فتوا کړی نو چې وې سي او ته کې دې نه غوي يره وې زړير مصروف ما مدا طالبان فتوا راوړي ځکه ته ته نیم سم کنه نو سه په نظر واچو ما خو یو ما ته دوره وخت نشته کنه نو دا به ما نو وکړل نو ته هله غرکه ته به نور څه ګوري لکه کنه ستاسو دین نور اهمه ډیوټی شته ته مونږ ته وخیا مفتی خو ناس دیته چې خلق مسلی راوړي او دی ول حلقې قرآن او سنت پرانا کی کنه نو قرآن او سنت خو نشته دا مخې ته خو دغه خپل کتابونه دغه خپل فتاوی چې پرتی دي نو پاغي هم نه حلقې زګی تا ته وخت نشته نو ته کته نشې نو ته څه کوي دا دیکھ دا حل نو خا چې وسړی خپل کار نشي کول نو پردې وسوکي دا خو الله دی فیصله باغه کوي هغه فتوی کړی دی چې ما په غضب کړی دی ما په لعنت کړی دی ما ولې جهنم تیار کړی دی دا هغه فتوا او دا هغه فیصله ده ولله جنود السماوات والارض دی بیا وي هلته د مؤمنانو په حق کې ویلو چې مؤمنانو ما سره لخر ډیر دي اسمان نو هم ډک دي زمو کې هم خو ماغي تاواز نه کو چرشه ما تاسو ته आवाज وکړ چې میدان ته راوځه زماده کلمې لپاره جنگو کې کافرانو سره زماده دشمنانو سره تاسو زما په نوم باندې جنگ کوي اوږي د شیطان په نوم باندې جنگ کوي هغه د شیطان مرګري دي او تا زما بندیان دی انکه ذا شیطان کان ضعیفا بس आवाज وکې په الله اکبر وای هغه بیا دغه سره پیږي ها نو هغه ځکه ویلو چې ولله جنود السماوات والارض ما سره کمې نشته خماوی چې د خپل مؤمنانو بندیان لره درجی اوچتو ما مرتبی اوچتو ما چې د الله غلخ کری با پی رشک کی او پس خیگی بواتا او داشتا دی کنا خم دا مومنان چکل جنت دلور شکن ناخا ملائک وغی با ناشنا حیران بای چی اللہ دی خلق اللہ تا سمرو چت مقام ورکو ناسی خونور کئی کنا خو پس بور کئی کنا خوا اغه د مؤمنانو تسلی ده پاره وي ته خوش خبره ده پاره وي چې تاسو می خوښ وې تاسو باندې می دا مرتبه او دا درجه او دا جنتونه دا نعمتونه سودو نو زه کوم تاسو راويسته میدان ته علیمن حکیمن ای ویلو ها چې دا د الله علم او حکمت ته دلته عزیزن حکیمن حزیزن حکیمن وي دا مخکې بلاګان تیر شو کنه منافقان و مشرکان تیر شو اللہ رب العزت وی چه تاسو ورگا غلخ کری خلا اغیط خلام آقا ندکڑے تاسو باند پل بندیان می در باندی را پاسو چې هغه ډېر اجزان دي او ډېر کمزوري دي او کی تګي دي په ایس باندې جامع پورا نه ده پیزار یې پورا نه ده ځکه یو جهاد نبی صلی الله علیه وسلم تلو نجد تا اوس وته ریاض وای کنه په خانه نوم د دې نجد دی الته جنگو داغه جنگ تنم ذات الرقاع کنه ذات الرقاع وتوي رقاع ویلی شي رقعیتا رقاع ویلی شي د کپلې او ټوکلې ته یو په هوا بخل کو جامو ته ګندلې کنه نیا دیو جن چې څومره صحابو ټول خپلو جامو ته ټوکلې ګندلې وي او دانه چې کنه یو شنه سپینه توره شنا ملنګانو اکین دي ته نو دا سي جامې وي زکو ته ذاتو رقاع وي ښا اسو کوي د دیو جن او ته وي چې دا غيغا جنډه چې کماوا جنډه هغه یو ټوکې نو ډیر ټوکی راو زه کړیو نو جنډه ته جوړ کړیو نو سپینوم پکیو او تورم پکیو نو دی وی دا رسول الله جنډه ده بس وخت هغه ټوکې نه مونته مستی نه کولا چې صاحب شانتي پکې تورې سپینې پټې او غوزول چې ورګه چې خپل ښکار شي اغه ځکه په ګډیر ټوکی را جمع کړو چې یو ټوکی کم دی پیدا کی د سپین یا تکتور یا ډیر ټوکی را جمع کړو ځان دې ته بیرغ جوړ کړو ځانډا کنه ذاتو رقاع وتوي دومره د هغه کمزوري واجزان الله رب العزت توي تاسو دې ته نه ټینګو دیو ګتو ګتا چې په ایس باندې ماړنه دي کنه او کمال د اسمانه غلخکارو ته وي نزکه یو ښا وللله جنود السماوات خاص الله الرزیم الله په اختیار کې دي جنود السماوات والارض هغه لخرې د اسمان نو د زمکو اسمانو کې ملائک دي په زمکو کې جنات او مشته انسانانو مشته او کې دي چې نورم سو کې موږ ته علم نشته دي الله د مخلوق څخه حد نشته ها داو بگی مشعور دی جن او انس کنا نوری بامی لخ کری وکان اللہ و عزیزا حکیما او یقیناً اللہ زور ور ذات تے غالب ذات تے پار چا باندی پخپل حلاکت سرا و پخپل قہر و غزب سرا ملاکو لشی لیکن بخوانی قومنا حقیب از اخو اللہ لخ کری نوی را لے گلے صاحب یاسین چې کوم قوم کې وو هغه قتل وکړه نه الله رب العزت وی کنه چې ما انزلنا علی قومی من بعدی من جند من السماء ما چې دا هغه قوم تبا کاو نو ما لخر نه وی را لګلې د اسمان نه وما كنا منزلین الله یې نه زما دا عادت چې کنه زه څوک هلاکوم نو لخر ورپسې راولم نه ان کانت الا صيحة واحدة يوچغي بس يوچغي فزام خامدون ګنګړي پراتي ساړه پراتي ناجت سدي عزيزن حكيمن مطلب زور اور ذات ته هر قسم لخر ور سرشته دي د هر یو نه کار غستي شي لیکن د حکمت چې تاسو د مؤمنانو په لاس باندې هلاکئ ولی سورۃ توبه کې الله ویلو چې مؤمنانو پاسه قاتل الذین جنگ وسرو کې جنگ وسرو کې ولی ويخزهم رسواکیه وینصرکم علیهم تاسو به زور ورکئ ويذهب غيظ قلوبهم قلوبكم او لا بستاسو د زړونو د سینې دا ور باندې لري کوي دا خو با په جون کې ستاسو د سینې یخی کیخه ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين دی جنگ کې هډیر فائدې وخا سمره بیان کړي چې الله وي تاسو مدد کوما وعده ورشتیا شي او به ویني چې زما مدد څنګه وي ويخزهم ذي رسوا کوما ذي بومي نه کړه چې ځانه به خبر نه وي چې کوم په لغ پیکړي او ويذيب غيظ قلوب الله واستاسو سینی یخی کی دو طول عمر اغا تاو چستاسو بزرونو کی پروتو اغا غصا اغا با اللہ لری کی تاسو پی خپلیس چی گزار پی اوکینو او سات با سرا اسویلے اوکی چی تاسو با کول اغی کنا سینی خواستنی یخی کی پنکاو تاولا گینو یخش کنا دا دومره دی یو جهاد په حق کې دا بیان کړی دی ښا دا د حکمت کارونه نه دي په یو کار کې دا الله سمره حکمتونه یې ښا نو د دې لپاره مات کو چې د دې تعلق د مشرکانو منافقانو سره دی غیله زور نه ور کوي چې لخر او تاجت نشته دی که زما خو خشي یو چې غوا او با سمو ټول زړونه به مو چوي ښا لیکن الله بیا هم زمو شکریا دا کوي چې تاسو د پاره می صرف د مسلمانان را پاسو لغ خپل لرونه بایګانو چې تاسو ته تربوران وایې کنه هغه په دې ډیر سوځیدو لیغیزه به ملک کفار لیغیزه هغه له په دې غوسور ابو جهل وی په مرګ مې سکار نشته مرګ خوازي یو ځل شته دې لازم دې نشته او بده خبایما چې د زمیدار او د لاسنا قتل شوما مدینه والے یادول کړه او زمیدار خلقو او د خپل قریشو او د خاندان معززنا د لاسنا قتل نشوما ګوره د غار معنی کوخه نو دا د یو سړي لپاره پوره خبره ده دا دویم مرګ دی چې د عزیز د لاسنا مړ شي کنه بداها دا ملامتیا او دا ذلت نلری کیږي بیا تر قیامت پورې وایي ښا واخر دعوانا